سر چې تل کې ګرځوي هغو ځوانانو کیم د هیبت جان غزانو کیم د هیبت جان غزانو کیم سر چې تل کې ګرځوي هغو ځوانانو کیم د هیبت جان غزانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا خراسان د خاور ځوان دی ورکړی رب ورلا ایمان دی ورکړی رب ورلا ایمان دی اقرار کوم چې زه هم په همکارانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم اقرار کوم چې زه هم په همکارانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم سر چې تل کې ګرځوي هغو ځوانانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم شرعی نظام ته بی قرار یم زکروان په دا غلار یم زکروان په دا غلار یم شرعی نظام ته بی قرار یم زکروان په دا غلار یم زکروان په دا غلار یم کفری نظام چې ختموي هغو کسانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم سر چې تل کې ګرځوي هغو ځوانانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم اعلان دی واورې ټول اغیار هم دا اغیار مددګار هم دا اغیار مددګار پریبم نگدم در روان په فدایانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم سر چې تل کې ګرځوي هغو ځوانانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم خدایا تحریک پی تل ودان لری دخمن همیشی پریشان لری دخمن همیشی پریشان لری خدایا تحریک پی تل ودان لری دخمن همیشی پریشان لری دخمن همیشی پریشان لری تورا بخمی دی نصیب پا آتلانو کیم دا هیبت جان غزانو کیم دا حیبت جانم غازانو کیم تورا بخمی دی نصیب پا آتلانو کیم دا حیبت جانم غازانو کیم دا حیبت جانم غازانو کیم سر چتل کی گرزوی ها غزوانانو کیم دا حیبت جانم غازانو کیم دا حیبت جانم غازانو کیم.